Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Bilmaysanmi ularning yovuz niyatlarini Xohlaydilar o'zlariga qum qilishni seni Bilmaysanmi ularning yovuz niyatlarini Xohlaydilar o'zlariga qum qilishni seni Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Bilmaysanmi ularning yovuz niyatlarini Xohlaydilar o'zlariga qul qilishni seni Chorlar seni o'zining bag'riga bu fonilik Ko'zing qamashtirgan bu botil bir soniyalik Chorlar seni o'zining bag'riga bu fonilik Ko'zing qamashtirgan bu botil bir soniyalik Chorlar seni o'zining bag'riga bu fonilik Ko'zing qamashtirgan bu botil bir soniyalik Mangu hayotni unutganmisan yo shunchalik Mangu hayotni unutganmisan yo shunchalik Mangu hayotni unutganmisan yo shunchalik Aldanmagin aldanmagin aldanmagin lekin dushmanlaring ko'pdir seni Aldanmagin aldanmagin Aldanmagin lekin dushmanlaring ko'pdir seni Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Bilmaysanmi ularning yovuz niyatlarini Xohlaydilar o'zlariga qul qilishni seni Aldanmagin barcha kazzoblarni hiylasiga Tarixingni yo'qotib yetishdi maqsadiga Aldanmagin barcha kazzoblarni hiylasiga Tarixingni yo'qotib yetishdi maqsadiga Aldanmagin barcha kazzoblarning hiylasiga Tarixingni yo'qotib yetishdi maqsadiga Qo'rqmagin sen parvo qilmagin vahimasiga Qo'rqmagin sen parvo qilmagin vahimasiga Qo'rqmagin sen parvo qilmagin vahimasiga Qodir Alloh Qodir Alloh Qodir Alloh ularga g'olib qilishni seni Qodir Alloh Qodir Alloh Qodir Alloh ularga g'olib qilishni seni Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Bilmaysanmi ularning yovuz niyatlarini Deydiler özlerige kul kılışını seni Bilmeyse mi onların yavuz niyetlerini Deydiler özlerige kul kılışını seni